دلولی او چفقی بی زکار بلی ہوشی او یا مانا مشرکانه وی او دیوی چه ارسه چه دیخو کار پی کی کی او که ده پیریان نمونه یاد کردی خدای خود ده نمونه ده پیریان کتا خودی چا دی اغا پیریان نمونه زوتای او وی چف کئی او که ده پیریان نمونه کتاب که کاغذو لی کی ده غالی توا چوا او آغا ولا شکرانه ورد او کار پہ کالے اوشی نو کار خوب جادو بہن جادو بہن ہم کی گی جادو ہم کالے اثر کئی نو اثر کولو مانا دا چھے رواش ہو اثر خوب کرے نو جادو کار خوب کالے حرام کاری او سلے اغاو کی نو دنیا فیدہ ملاو شی او کالے ملاو نشی دیو سیز دا روا کے دو نخدا ندا چھے کار پہ کی گی کار خوب سود ہم کی گی یا قرض وقت یا سود پہ آخ لیکو کار پہ کی گی گا کار خوب جادو ہم کی گی اپا جوارے ہم کی گی چے جوارے تکینے نو کلب او بے لے خو کلب اڈھیرے ہو گٹے نو کار کے دل دلی دلیل نہ دے چدا کار روا دے کلب روائی او کار پہ پیو نشی لیکن چا اللہ بے ارادہ نہیں کری لکه قرآن لستول دم آچول خوروا دی خو کل بکاروشی کل بونش شفاق اللہ ورکی او کل با یوشی ناجائزی او کار با پیوشی نو کارونا خو اللہ کئی کل ارادہو کی نو کار بوشی چه ارادہو نکی نو کار بونشی خدا خو معیار دا حق و دا باطل ندی چه کار کی گی نو روا بئی او چه کار نکی گی نو روا بئی نو اکثر خو کارم نکی گی خو کارو اوم شیوی نو اللہ پاک ارادہ با کریوی نو اصلے با جوڑ شوئی کنا مشرکانہ تعویز ام مشرکانہ منتری نو دا جادو بہو بہو نئی اسے نظیر پیش کو ماں نو سنگا چی دیدا کتابونا شروع کرل دا تعویزونو کتابونا او دا منترو کتابونا او دا ترویتیان او نور ملاسب ناس دا طول روز خلق راضی او دے تعویز خرسی بل راضی تعویز خرسی دا تعویز روا دے خود دکانی ما چوا خو روا علا دے چی پاکی صحیح خبر دی کلیوی او چی غلط دی کلیوی نو پیسیم حرامی شو اکار دیم گناہ دے دول گناہ شو ڈبل گناہ اگر کہ ہو بہو دا جادوگر ورتا نو یہ رسے بے ڈھک خبری زنہ کو ماں خو مشابہت دے جادوگر سر را رہے نو دی خود حقیقی جادو شروع کرے دی یہودی آن او دا ملاسب خو حقیقی جادوگر نہ دے خدا آگی سرہ ملتا جلتا دے او آگی حقیقی جادو نور پسی اوی چی کتاب شاعت او گردو جادو ای واغستو ذکر چی پا جادو کے فیدا وا او آگا کتاب کے فیدا وا خود دنیا فیدا خونا وا او آخرت تا خود توجہ نا وا حاسد نو سرے چی او کار شروع کی نو که ناروائی نو آگی دا پارا وجہ گوی دا سود خوارج سود کئی گی نا جب تو دیر خواہ کی کہنا دیر سود دے جائز کول دا فارا ودا سے تقریر از دکڑی ویچ تبا حیران شا ولی آمختلی نسرے پکم کارا مختلی نداغی دا فارا خو وجی و دلائل گوری انسان لاللہ عقل خور کرے لے نوکا عقل پسیلار روان شا خواہ خبر ہے دا کنی کلا با آغا حرامم حلالی دزان دا فارا دا یہودیانو دا جادو دا فارا دلیل شو کو کہ جادو خو مغزکا کہو جدا خو سلیمان علیہ السلام ہم کہو حکومت بڑی جادو چلی دو نو اللہ اوی چھ درو ہوئے اگا خدا کا زمانہ کی شیطانانو دے پیریانو ہم ہوا دے بنی آدم ہوں او علم غیب خو آگا تاونا چھ دے ہر سنا خبری ترسو چھ اللہ وہی راونا لے گی اور تڑی دے سرائے مخامہ خم نئی نو خلق و پیغمبر لم دھوکا ورکولیش نو خبر نو او دیر جادو کتابونا لکری ہو یوزے ایخی بید آگا دا تخت دلان دی ایخی تخت دلان دی با ایخی وی حر دے چی ایخی وی لاکی زمسا غرد دے خوچتا ایخی قرآن سمرا خبر اکڑی آمر ای دکبا زان سا چی بخی وسن نخی جائی نو خبر دار تپوس مکو جدا کتابو نے کم زیخی دا بے مطلب تپوس دے ہاں تفاسیرو کی لکھی دی جدا تخت لان ایخیو تخت لان ایخیو گازے چی ایخیو کتابو نے شیطانانو لکھی دی او آغا دیارو خبر نو او حکومتو حکومت خود اللہ دا ورکڑی شوی طاقت پا ذریعہ ہی کہو اللہ والا حکومت طاقت ورکڑی دیریان تابع کری اخو موجزہ ودا دیوی چھنا آغا جادو پا ذریعہ حکومت کہو نو چھ آغا جادو کرے دے خمون لهم روا دے او بعض یہودیان داوی او اکثر یہودیان وہی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر و پیغمبر دسرا رونا نعوذ باللہ من ذلک نیو دلیل دا پیش کو بیم دلیل دا پیش کو چی پا بابل کی پا عراق کی یو کلے و بابل التا اللہ دو فرشتے را لے گلے وی دا جادو دا تعلیم دا پارا نا دا جادو خو تعلیم دا فرشتوں دے نا دا فرشتوں تعلیم خو جائزی نو جادو خشے دے جائز دے داد فرشتو تعلیم دے اللہ فرشتے را لے گلی ویچے خلقو تا جادو خشے نو کمونگا کہ انتو والی اعتراض کئی دا خو فرشتو کرے دا دو دلیل پیش کرل دا جواز دا جادو یہودیانو اللہ ردو کو چی فرشتے خو اللہ یقیناً را لے گلی وی پا بابل کی عمدہ کا صحیح تفسیر دے دانوں سے کمزوری خبر ہی جدا جو سڑی ہوئے فلانے واقع دے اور دا قرطبی آگا کو مان اللہ ترجیح برکر دام صحیح نہ تھا جمہور اسے مانا کر دوں مکہ صحیح تھا الفاظ نہ ہوں کم آدمی کے نو اللہ اوے کہ فرشتے خور آلے گلے وے خود جادو دا رد دا پارا آلے گلے وے پا جادو باندی دا عمل کولو دا پارا نوی را لے گلے چا خلق تاوی چا دا جادو اجدہ کئے عمل پہ کوئے دیل اخو نوی را لے گلے پیغمبران ہم تردید کئی دا جادو نو فرشتو ہم تردیدو نو اغا غر آغلی وی دا جادو دا رد دا پارا چا جادو کفر دے مئی کوئے اتوئے چا فرشتو جادو کرے انہا زیم زکا کوما روا دے نستان علوی بے خوف نور سی کہ فرشتے را لے گلے وی کہ خلق دا جادو نا خبر کی چی جادو مکہ وائے او دا بعد جادو گا دا جادو پا طاقت منی پا خلق و اثر آچے یا بیاوی زی پیغمبر ایما او حقیقی پیغمبرانو مقابلہ کئی درشتنو پیغمبرانو نو دا خود دوکہ باز دی تا سو جادو مکہ وائے دا حرام دی نو بیائی خود لے والی وو دید پارا چی زانتے ہو ساتی بغیر دا تعلیم نا سوک دا حرام و نظام ساتلے شی مگم روزانہ تعلیم دا شرک ورکو دے قرآن کی بیان کو او تا پو یو پا شرک باندے سبق دا شرک دا تخیو سلا پارا چیزان تے او ساتا دا شراب پا حقیقت دے پو یو چی دا شراب دی زان او ساتا دا سد دے زان او ساتا دا جواری دا زان او ساتا دا شرک دے دا کفر دے حقیقت دا شرک بیانو پا شرک پا موضوع تقریر کرو چا خلق پا شرک پو آشی او زانو ساتی بید تعلیم خسک پا حرام و نظام نشی ساتی دا کمیونزم بنی دا کمیونزم تعلیم ورکو دا سوشلزم تعلیم ورکو دا قادیانیت تعلیم ورکو تعلیم ورکو دی دا پارا چا پو آشی چا دا کفر دے دوزخ دے زانو ساتا دا سوشلزم نا دا کمیونزم نا او دا قادیانیت نا او دا رنگی دے نورو مختلف و فتنونا او دا شیعیت تعلیم ورکو چا دا شیعہ مذہب دیتا ہوئی دی دا پارا چا تا دے زانو ساتی چا تا پخبر دا شیعیت کی مبتلا نشی دے طول فتنو بانے دا تعلیم و دا لیکچری او دا درسونا علماء نور کئی مدرسو کی نہ لست لکی کی رد پر کہ ذہنو ساتا دا آغا فرشتی اللہ را لے گلی وی چا خلق خبر کئی چا دا جادو دے نو آغی خبر کرل جزان سے ساتا مکو عمل مکو کافر بشی. نو بازو دو فرشتو خبر او منلا او جادو نے زانو ساتو او بازو دو فرشتو نے ایزدکو او آغی خودلی او دے دا پارا چی خبر اولی چی زان تے او ساتا او دے بیام شروع کی لکتے او سڑے خبر کی چی دا زہر دی گورے دا زہر دی چی تاو نخوری خلی دوانا چاہی نو بازی کسان جو خلی دوانا چی او زان تے او ساتی جی ماں تے خویلی چی دا زہر دی مریبا او بلی او قبقل راشی ناغوی دے منی کئی خوزے خورما نو دا اخی خوراک کو ان کی نقصان شو کہ خود ان کی نقصان شو تو دمرا نہ پوئی گی او دے ہوئی چھے نا دا سے بروا دے فرشتو خود لے ہو سیدھا سادھا مطلب دے دی آئے بات شو دا قیصہ چھے ہاروت او ماروت اللہ دیل پارا آلی گلیو چھے آگا ویلیو چھے بنی آدم گناہو نہ کئی امونگئی نہ کہو نو اللہ وی چتا سو بہم کہ کتا سو نفس ورکو دو سمے بگے خوخ کے نہ ہاروت ماروت کے خوخ کرل او اگیل نفس ورکو اور اولی گل دیو خزر اگلا دی پہ مین شو اگے تے دعوت نہ گناہ ورکرا اگا وی چے بت سجدہ او کہ ردی وچ دالو ہے گناہ نہ کو بیا وی زمانہ دا خاون سڑے مر کے وی دام دیر غٹا گناہ بیا وی شراب اس کئی وی خر دے دب اس کو شراب یہ اس کو نہ پزان نہ پوئی دل نہ بوتے سجدہ مکر لاو سڑے مڑ کو او آگا خزا چے دے آگا وال وطا او برا زہرہ ستوری سرا ان خطلا دا ٹول دروغ دی دا ٹول دروغ دی دا دی یہودیانو بکواس دے ناکو پزے پری دا باقی اخبر زان دماغ سلا خراب ہے دا خلیر خرافات تھی کہ بتفاصیل کی لکلی دی اور لکل سے گناہ ہونا تھا اور صحابہ نہ مروی دی تابعین نہ مروی دی خو حکایت نہ مروی دی نو حکایت تا کفر ہم بھی صحابہ کرے دے خبر دے کفر دی اور صحابہ نقل کری دی نو نقل کول خو سے گناہ نہ تھا کہ تو ایسے دا خفلانی صحابی نہ نقل شوئے دے تو تا دروغ ہوئے نو صحابی حکایت نقل کرے دے یہودیان ہونا اور اسرائیل روایت حکایت نقل کول خو سے گناہ نہ تھا کہ تو ایسے صحابی والی نقل کول اور تفاصیل والے نقل کو نقل کو نہ رد پیوں کو نقل خدا اماموں کو خبیا میں رد کو نو نقل کول خو گناہ نہ تھا کفر نقل کہوں ابیا پہ رد کہوں شرک نقل کہوں ابیا پہ رد کہوں بدعت نقل کہوں ابیا پہ رد کہوں نو رد دا پارا خو نقل بخام خواہ پتا ہے نہ درو رما کتاب تفہیم المسائل کی دہاروت ماروت پبارہ کی چاہ تپوس کرے ہو نما پا کے ہم مفصل بیان جواب مفصل کو کہ بس خلق بیا گوری ہو زان پو یہی آگے کی دلی پورا مالحا مالحا روایات ارس بیان شوئی دی ادھر تسمرا خلاصہ یہ دکج دا دروغ دی در یہودیانو بکواس دے پزائی پرے دا نو مطلب بھی اصل ہے مطلب دا کہ ہاروت ماروت فرشتے را لے گلے ہوئی کہ بابل کی کینے او خلق دا جادو نہ خبر کہ چی دا جادو دے او کفر دے زان پہ زان تے نہ اس آتے عمل پہ مکا ہوئے او دا جادوگر عمر گٹیا مکا ہوئے چا دا فرشتو خبر او من اللہ او چا او نہ من اللہ نو چو امن اوہی نہ من اللہ دوزخت اللہ رہا جو اے من اللہ جانتا اللہ رہا دا خبر پاتشو دا خبر چی دا جادو رب خو پیغمبرانو کہو انسانان و پیغمبران کو موجود ہو بار وقت کے علماء ربانیین ہم موجود ہو دیکھ قرآن خدا نے نہیں ویلی کہ عقیدت نہ کہو دائی ویلی کہ عقیدت نہ کہو خدا کا زمانے پیغمبران و اولیاء و علماء و بمرد کہو وہ اللہ پاک داغی پر تائید کے فرشتے مرو لے گئے عام طور دے تبلیغ دا پارا فرشتے نہ رانی گی جب تیرا ہو لے گئے دیکھا دا فتنہ دیرہ مضبوط اشوے ہو ندا واغستو جادوی واغستو وطبعو ما تطلو الشیاطین علی ملک سلیمان او تابی شدی تابیداری اکردی یہودیانو ما دا اغی جادو تلستلیو شیطانانو دا پیریانو او دا انسانانو دوارو علی ملک سلیمان و زمانہ دا حکومت دا سلیمان کے علی عہد ملک سلیمان فی عہد ملک سلیمان توجہ سر اورا سلیمان علیہ السلام زمانہ 990 قبل مسیح تا 930 قبل مسیح دا اندازتن دی زمانہ کی دا شیطانانو خور کرے ہو نو دا سحر عہد سلیمانو او دا سحر شیاطین سلیمانو دا پیغمبر پر مقابلہ کی شیطانان خلے پیدا کری گر گر گر مقابلہ کئی بیریانو کیوں باو بدا جی نو جادو ہم کئی اور نوروانی ہم کئی دا خواہی نستے وما کفر سلیمانو او کافر شوے نو سلیمان جادو خو کفر دے لیکن شیطانان کافر شویو تعلیم ورکاو خلقو تا دا جادو چامل پیو کی امام نووی فرمائی او دا امام نووی دا قول فتح الباری کے ابن حجر نقل کرے کہ عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع وقد عده النبي من السبع الموبقات ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فهو حرام جادو قول عمل دا جادو حرام دے بالاجماع قطعی حرام دے بالاجماع او کبیرہ گناہ دا کبیرہ گناہ دا او رسول اللہ دا جادو پا آغا او گناہوں کی شمار کرے دے چا آغا مہلکات او موبقات او تباکن دی اجتنبو السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ قال الشرک والسحر اور پسی پیز نور شمار کرے دا پا موبقاتو کے دے خو بعض درین کفری او بعض کفر نئی خو کبیرہ گناہی نو کپا اگا جادو کی او دا سے قول او عمل کی گی چہ اگا موجب دا کفری او دا شرکی نبا بے اگا جادوگر کافر و مرتد او واجب القتل بئی او کن دا سے قول او فعل نئی چہ اگا صراحتن کفر بواحوی نو کافر بنئی مرتد بنئی خو مرتکب دا حرام قطعی بئی او مستحق دا سزا بئی او کا قاضی بیام دا مرد سزا ورکی اگر چی مرتد شوے نہیں او سزا دا مرگ ورکی نو ورکولی شی نو ما کفر سلیمان جادو خو کفر لیکن شیطانان کافر شوی او تعلیم بے ورکو خلق تد جادو رضی آغی پس رواج وما انزل على الملكين وما كفر واتبعوا ما تتلو او اتبعوا ما انزل جمهور مفسرین چه سوئی آغا بیانو ما قرطبی چه کم معنی لترجیح ورکره دا چه ما نافیه دا زاغی لترجیح نور کن اگر چه قرطبی عظیم شخصیت دے خدا جمهور علماء هم عظیم شخصیتو ندی او دا قرطبی خبر سیاق سباق نا متبادر ام ندا بغیر متبادر معنی صلاح خدا اگرچہ قرطبی عظیم شخصیت نے نور عظیم شخصیت نے ہمشتے من بغور کہو او احترام بدا ٹولو کہو احترام بدا ٹولو کہو ما موصول آگا نافیہ نگا واتبعو ما تتلو الشیاطین او واتبعو ما انزلا تابیشو دا یہودیان دا اغا جادو کہ نازل شویو پا دو فرشتو باندے یعنی خودل شویو دو فرشتو تا دا رد پارا سدا پارا خود لے شوے ہو رد پارا او دا کم زے کی پا بابل کی جدا دا عراق یو مشہور کلے ہو دیو نم ہاروتو دبل نم ماروتو او تعلیم بنا ورکو دی خلق تا او تعلیم بنا ورکو دی او نبا خبر اول دی دوارو من احدن حصوں دجادونا ترجمہ دا سی کوا او نبا خبر اول دے دوارو فرشتو دا فرشتے وی کم کسان جی دادو جادو گرو اگا خبرہ کمزور دا کلی دا خو کمزور دا نو دا تا پوس مکو چی فلانے خدا وی فلانے دا چی کم مانا ما جی دا کلی دا اگا تا غورا وی ما حقی دا وقت کے دا تابی شو دی داغ تابی شو دی داغ جادو چنازل شو پدو فرشتو بانے پا بابل کے چلیو نم حاروتو دبل نم فماروتو دا فرشتے وے وما یعلمانے او نبا خبر اول دیدوارو فرشتو اس سوک دا جادونا تر اغی پوری چی وطبے اوے چی بے شک منچیو فتنتن ازمائشیو دا خلق دا پارا دا مطلب نا چی اللہ پا منگ ازمائش کئی چی گئی گناہ کئی او کنکل سنگا چاگا یہودی قصہ کے بیان شوئے دے کہ اللہ پہ ازمیخ کہو چی دی گناہ کئی کہ نکنو دی خطا شو پا خضا مین شو خضا برا لاللہ دی دلتا پاتی شو او تو ہی دا بابل پا کوئی کی ظلم دی دا طول دروگ دا خرافات قرآن دی خرافات و مشکل جوڑ کرے دے کنڈی آسان کتاب اودیوی پا بابل پا کوئی کی ظلم دی اللہ و تویلیو فرشتی ویلیو چلی آخرت عذاب غوارے کہ دنیا ندیوی دی دنیا غوارو تو دنیا عذاب دا دے چلتا پر مخی پراتے دی ظلم دی پا کوئی کی او خلق راضی او جادو تیز دکی او سمگوئی دا ٹول دروگ دی بزے پرے وما انزل علی الملکین او تابیشو یہودیان دا اغا جادو چنازل شوئے پا دو فرشتو بانی پا بابل کے چہاروت و ماروت دی اور نبا خبر اول دیدوارو اس سوگو تر اغی چی او بیوی چی بے شک منگا ازمیخیو دا خلق دا پارا زمان پا ذریعہ اللہ پا خلق و ازمائش کئی چی دی خبری دے جادو نا او سرد خبر اولنا آیا خلق جادو کئی او کنے کئی لگا ما تا خبر کرے چی قبر پرستی مکاوا ما خبر کرے نو دا زمان دا تقریر تا دا پارا ازمائش دے چی آیا عمل پہ کئی او کنے منجور جوڑے گی نو زمان در بین جبر خورشتا ما خو پوئی کرے دا پتا ازمائش دے منگ ازمائشی و دا خلق دا پارا چی زن پو وینا عمل کئی او کنے کئی نو چاپی عملو کو چاہو نکو دا نا چی منگ ازمائشی و اللہ پا منگ ازمیخ کئی چی گناہ کوئی او کنے کوئی دا مانا غلط دا انما نحن فتنة للناس ابتلاء للناس فلا تکفر پس تم کافر کیے گا ان جادو مکرو نو ایزا بکل دے خلقو دے دوارونا اغا جادو چی جدائی بیرا وستلا داغی پا ذریعہ دا سڑی او دا خزی پا منز کے عمل بے پیشرو او آغی ویدو چی عمل بنا کئے کافر کیے گے نو دیوی تا کافر دے کارسی جدے خوزب افلانی سڑی دا سڑی سے میں دشمنی دا نو جادو پہ کوما چی خزتی جدا شی کافر دے نو کافر کیے گم با خود جدا غنا خزت جدا کما دیر کسان پوئے کی جی کفر دے اختیار رہی بیام کنا نو دی اختیار تو فرشتوں پہ زور ہو منے کولے نسو پہ زور ہو اللہ پاک منے کولے شی اللہ پاک ہو پہ زور منے کئی نا نو عمل پہ شروع اس چاوی چی دا سنگا سرو شو بھی اللہ ارادہ کرے وا کہ ارادہ نہ وے کرے نہیں سر سر نشی کو او نہ دی دی ضرر رسون کی دی جادو کا ذریعہ ات چاہتا مگر پہ حکم دا اللہ او اجدا کئی دی اگا جادو چ ضرر رسائی دی تا آخرت تباہ کئی کفر کافران کی گی نفع نہ رسائی دی تا او فرشتو خبر کری اوچ دا نقصانی شے دے مکوا خود بیا شروع اکڑا او حال دا دے چھ دی پویدل چھا غسو دا یہودیان پویدل اغا سو کو چی واخ لی دا جادو نوی اغا دا پارا پا آخرت کی حصی و حصہ دا اللہ پا دربار کی آخرت تباش یہودی پا دی پوئی کی عالم دی دا اہل کتاب ہونا دے چی جادو کی تباہی دا خالتا پیسی ملاوی گی منتری دی شکرانی دی نظرانی دی نوی روادی کنا روادی خو زمان پا کی ذریعہ معاش دا زمان پیشہ دا او دا کوم البتہ ناکار دے اغا شے چی دی خرس کری دی پاگے بنی خپل زانونا چی دا دنیا دا شرو مانا باو لو کانو یعلمون کدی پوئی دے نو جادو بے نو کرے سوچ کوا کدی پوئی دے نو ما شرو بھی انفسہم زانونا بے پا جادو خرس کری نو او مخ کی وچی پوئی گی او دلتا ہوئی کہ پوئی دے نو جادو بے نو کرے نو دا خود تضاد دے مخ کی وئی پوئی گی ازلتا وئی نو پوئی گی علم دو قسمہ دے یو علم نافع یو علم غیر نافع دی کی علم شتا خو علم نافع نشتا یعنی علم شتا خو عمل نشتا لو کانو یعلمون لو کانو یعملون دا مراد گدی پوئی دے پہ علم نافع سرا یعنی پہ علم عمل کولے نو جادو بے نو کرے گندی تو خوپا تشتے جی جادو حرام دی خواست دزان لگیا دی چی جادو حلال دے دکا چی فرشتو کرے ہو او سلیمان علیہ السلام کرے ہو نور خودی خبر دی چی جادو حرام شے دے عمل نہ کئی کاش کدی عمل کولے تو دیر بخوا لو کانو یعلمون کدی پوئی دے یعنی عمل کولے اور دیسر علم نافع موجود ہوئے جادو بے نو کرے او کدی ایمان روڑے وے اوزان ساتلے وے دے شرکنا سوچ کوا کہ ایمان راوڑے وے پا توحید باندے او ایمان راوڑے وے پا محمد علیہ السلام باندے وطقو او زانی ساتلے وے دے جادونا چدا شرک دے زانی ساتلے وے دے جادونا دلتا بات کیونکہ دے جادو دے نزکم اشارہ اکر لکے وطقو زانی ساتلے وے دے جادونا ورنہ مطلب ہے کہ زانی ساتلے وے دے شرک و دے معصیت خود دلتا خود جادو بحث دے ایمان راوڑے وے پا کتاب دا اللہ پاک مدی او زانی بچ کرے وے دے جادونا و دے شرکنا لمسوبتن البتہ بدلہ دا اللہ دا جانبنا دیرہ غربوا دا اغا پیسونا چی دیئے چی جادو پا بدل کے اخلی دل تا خسدے گا شکرانہ با ملاوشی دن دیرہ غور عجر با اللہ ور کرے لو کانو یعلمون کجری پوئی دے دوی انہی کا عملی کولے نو دیبا ایمان روڑے وے لو کانو یعلمون لآمنو واتقو جزا مقدر دا لو کانو یعلمون لآمنو واتقو دیکھ جمع کی وی لو انہم آمنو کدی پوئی دے انہیں پہ علم عمل کرے وی ایمان بے ہم روڑے وی او دے جادو نبے مزان ساتلے وی او دے شرک نبے مزان ساتلے وی خودی نہ پوئی گی دے نہ پوئی گی مانا دا چی پہ علم عمل نہ کئی علم نافع نشتا دا مراد دے دی آیتنو بات شدہ چی جادو ستا وی نو جادوگر نہ تپو سکا مانے لئی دکڑے دیدی فن ماہر خوزنے ماں ہچا ایز دکڑی نہیں نہ بتا سنگا پوئی کہ جادو ستا ہوئی خود دمرا ایز دکا کہ جادو ستا ہوئی ما خفیہ ما لطفا کل ما لطفا ما خذہو و دقا ہر غشے کہ دا حغی ما خذ لطیفی او دقیقی او ما خفیہ سببہو سبب پٹی اسبابی وی مظاہر کی پٹی نو اغیبانی حرکار کا لوشی او کا لو نشی بیاد جادو دو قسم دی یو قسم جادو اغا دے چاگا حقیقت دسیز نہ بدلی گی خو نظر بندی کی گی لکہ دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی جادوگر چی راغلی ہو نو اغی حقیقت کی شے بدل کرے نو حقیقتاً ماران لڑمانان نو بلکہ سٹوٹے اکڑلا او خلق پر نظر کے دا سے اخکار دل او دا سے نفسیاتی حربہ استعمال کرلا کہ خلق تا ماران لڑمانان اخکار دل نو چا حقیقی مار را گئے نو دا تولی نرے پشانے تیر کرلا نو اکثر جادوگر خو حقیقت نہ بدلے نظر بندی میں لیکن آیا دا جادو پر ذریعہ دی یوسیز حقیقت بدلی یا نہ بدلی بدل ان کے خو اللہ دے خو سبب کیا غشے ماہیت بدل ندی کی اختلاف دا اہل علم دے او اختلاف تو اہل سنت والجماعت دا اہل علم دے یہ واضح کچا علماء نا بعض وئی چدا سے جادو نشتا چے باقی حقیقت بدلی گی حقیقت نہ بدلی گی نظر بندی گی زمون امام جساس حنفی ہم دگی قائل دے بشافعیو کے ابو اسحاق اسفرائینی بحنفیو کے ابو بکر رازی جساس او دا اہل ظاہر و امام ابن حزم ظاہری و طائفتن او باز نور ڈلا خب اقلیت کی دی پاکثریت کی ندی آغی و ادا سے جادو نشتا چاہے کہ حقیقت بدلی گی حقیقت نہ بدلی گی ایسے نظر بدلی گی دی دلیل کئی استدلال کئی پا حق آیت بانے چکم دیو موسیٰ علیہ السلام پر مقابلہ کی دی جادوگر و بارہ کی نازل شوئے دے کہ پہ حقی کی دا راغلی دی کہ سحرو آئین الناس دا خلق و پسکر گوئے جادو اکرلا او حقی تا دا سی معلومی دل لکا چھ ماران او لرمانان دی حقیقت کے نو نوئی چه بس جادو اغداغا کولش زیاد نشی. لیکن جمهور مفسرین وئی چه نا دا اغی آیتونو مانا دادا چه کمو جادوگرو دا موسیٰ مقابلہ کرے وا. جادوگر دا فرعون دا اغی اغا جادو چه دے اغا نظر بندی وا حقیقت بدل شوے نو. خود دین ادا نمعلومی گی چه دے جادو دا سے قسم دا سر آلو پا دنیا کے شتے دا سر آنا اغا ممکن نہ دے کہ پاغی با ان دسید حقیقت بدلی گی. دا خبر دا اغی آیتون نہ نمعلومی گی. جادو دو قسم دے یو قسم نظر بندی اغا دا موسیٰ علیہ السلام پا مقابلہ کے جادوگر کے راغلی انہوں راغی آگا صرف دا چلو لے. اور دا سے قسم ہم دنیا کشتا ممکنہ دا چکا اللہ اغاری سوچ کوا اللہ اغاری ندسید ماہیتن بدل اگر نگواری بیش نگی. اکثر علماء ذری قائل دی کہ دا سے حقیقت اشتا دے دا اکثر علماء دار آئے. امام قرطبی وی وعندنا ان سحر حق ولہو حقیقت او نورم جمہور داوی بذکتا تما اوی چی دیکی دو نقطہائی نظر دی دو نقطہائی نظر او دا اری او دا پارا دلیل شتے اللہ اغاری ندسیز ماہیتن بدلی گی چا اللہ نغواری نبدلی بغیر دا جادو نہ ہم اللہ یو شیر حقیقت بدلو الغواری نبدلی دیشی او کہ دا جادو پر ذریعہ بدل کی نہ ہم بدلو لیشی. او دا سے مثال چھتا خو اکثر قسم کے دے دا دے مطلب دے دی آیت. بسم الله الرحمن الرحيم. د قصة هاروت وماروت تباركي خلاصہ کلام پرون بیان شویو جدا اسرائیلی روایت دے او قابل قبول نہ دے او صحابونا نقل شوے دے خو حکایتن نقل شوے دے استدلالن نقل شوے نہ دے. لہذا دی آیات و تفسیر دا قصہ ہاروت و ماروت مطابق قول غلط دی او سنگین غلطی دا وڑا غلطی ہم نظر. ذکر چی دا قرآن کریم نہ معلومی گی کہ فرشتے معصومین دی. اول خوچ اللہ پاک خبر اکی نو فرشتے دا اللہ دا کلام نمخ کی گی نا لا یسبقونہ بالقول خوچ اللہ سویلی بس مغمنی. اور پدی قیسہ کے راضی چی اللہ پاک ویلیو چی تاسو لکا ما چدا بنی آدم او انسانان ذکر گناہ کئی چی دی سرا نفس دے او تاسو سرا نفس امارا نشتا لیکن دی اوے چی نمون با گناہ نہ کو. دیم دا چی اللہ را کز کرل ندا قیسہ چی کم دروغ جنا دا دی پرنا کی امتحان دا پارا راکو شویو چی دی پخپلا گناہ کئی او کنا کئی. خلقو دا ازمائش دا نا اللہ پا دی ازمیخ کرو او چنا چی دی گناہ اکڑا او حال دا دے چی اللہ پاک فرمائی چی لا یعصون اللہ ما یؤمرون دا اللہ دا امر نا فرمانی فرشتے نہ کئی. او دا جملہ خبریہ دا اور جملہ خبریہ کے خلاف واقعہ کو نشی کے دے چ اللہ خبر ور کی اور بیا دا خلاف اس اللہ حکم کی نداغی خو بندگان خلاف گئی سو کی منی اور سو کی نہ منی اور اللہ مجبوری نہ کچھ اللہ خبر ور کی چداکار بدا سے کی گی یا بدا سے نہ کی گی اور بیادہ سے اوشی ندا خدا واقع نہ خلاف خبر ور کری شو اور اللہ پہ خبر واقع نہ خلاف ثابت شو اور دے نہ خو اللہ معصوم اللہ منزہ دے اور پاک دے اور دل تدا قصہ ہوئی چ گناہ اکڑا او اللہ وہی چی دین کئی لا یعصون جملہ خبریہ دا نو خبر دا اللہ دا واقع نہ خلاف او دا عباد مکرمون دی فرشتے عزت مندی دی نددی و جنا دا قصہ دا قرآن کریم دا آیات و سرا متصادم دا و تصادم دا ندا قابل قبول ند بات شو پدی باب کی چکم روایت راغل دے نو اگر روایت و مسند دا احمد ابن حنبل کی اپ اس صحیح ہو لبن حبان کے صحیح ابن حبان کی نقل شوے دے دا نافع نا او نافع نقل کئی د ابن عمر نا او ابن عمر نقل کئی د رسول اللہ نا مرفوعا نقل شوے دے جدا سے واقعہ اشوا لیکن ددی بسند کی موسیٰ بن جبیر راوی راغل اور حافظ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب کے یحییٰ بن سعید قطان قول نقل کرے دے چلا یعرف موسیٰ بن جبیر مجہول الحال او مستور الحال دے حالات معلوم ندی چسقہ ہو او گنو او دا مجہول الحال راوی روایت حجت نشی جوڑی دلے پا عام و مسلو کی ہم او چ جائے چپ اغ خبر کی چہغ دا قرآن دا نصوص نہ خلافی چہغا دا معصومینو نا دا صدور گناہ ذکر پکی شوی بھی نا آگے کے بسنگا دا مستور الحال او دا مجہول الحال راوی روایت حجت اگرد او دا خبرہ یحییٰ بن سعید قطان کرے دا چہ دا امام الجرح والتعدیل دے بیا حافظ عماد الدین ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے دا روایت نقل کرے دے او بیا پہ دا جرح کرے دا چکو ما جرح تا ما بیان کرا او دین بعد بیا حافظ اخپل یورائی بیا نئی ابن کثیر کہ وہ اقرب ما یکون فی ھذا انہ من روایت ابن عمر عن کعب الاحبار لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قال عبد الرزاق فی تفسیره عن السوری عن موسی بن عقبہ عن سالم عن ابن عمر عن کعب الاحبار عن النبی ندی عن کعب الاحبار او دا مسند احمد او دا سید ابن حبان پر روایت کی نافع عن ابن عمر عن النبی دے او دا عبد الرزاق پر تفسیر کی نافع پزے سالم دے جی سالم عن ابن عمر عن کعب الاحبار عن النبی بگنشت وسالم اثبت فی ابیه من مولاه نافع او سالم دخپل پلارنا پر روایت نقل کولو کی مضبوط دے قوی دے بمقابلہ دا آزاد کردہ غلام دا ابن عمر کی چنم نافع دے مطلب دا چ نافع ہم دے ابن عمر شاگرد دے آزاد کردہ غلام دے وہ شاگرد دے وہ غم سے کرے او سالم دے ابن عمر زوے دے او شاگرد دے او ثقہ دے دوارا ثقہ دے خوچے کل دے دوارو روایتنو پا منز کی تعارض راشی چے نافع دے ابن عمر نے نقل کئی یو شانتے او سالم دے ابن خپل پلار ابن عمر نے نقل کئی پا نورو الفاظو کی پا بلا طریقہ نو ترجیب روایت نے سالم لور کولے کی گی اگر چسی قدوارا دی ذکر چھ سالم اسبت دے دے نافع پا مقابلہ دی دادا حافظ تبصرہ نو معلوم شوا کہ ابن عمر دا روایت نقل کرے دے صحابینا خدا آغا حکایتا و نقلا عن کعب الاحبار نقل کرے دے دا رسول اللہ نے نہ دے نقل کرے اگر نافع پر روایت کی عن النبی راغلے دے دے سالم پر روایت کی عن النبی نہ دے راغلے عن کعب الاحبار راغلے دے او دا سالم دا روایت پر تفسیر دا عبد الرزاق کی نقل شوے فدار الحدیث ورجعا الى نقل کعب الاحبار عن کتب بنی اسرائیل نو دا روایت کعب الاحبار پر آو گردت چا آغا دا بنی اسرائیل دا کتابون نا نقل کرے دے نو روایت اسرائیلی شو سنچتا تما پرنوی اس ابن کثیر دا عبد الرزاق دا تفسیر حوالہ ورکڑے وا چی پاغی کی عن النبی پزے عن کعب الاحبار دے او تفسیر دا عبد الرزاق چاپ شوے دے او منسرہ موجود دے نو ما اوی چی دے ابن کثیر حوالہ کو ہم کافی دا خوچ لکم کتاب حوالہ ورکڑے دا اگر کتاب کتب خانہ کی موجود دے نو پخبر ہے وہ گورا جی ابن کثیر کے تب نقل کے خطا شوے دے کہ صحیح نقل کرے دے کہ کتاب سڑی سرے نہیں خود ابن کثیر حوالہ ہم صحیح دا ناملوی عالم اصل کتاب موجود ان تحقیق تقاضا دائی کے سرے بیا اصل کتاب گور منقول عنہ تفسیر تفسیر القرآن لعبد الرزاق طبع ریاض 1999 صفحہ 53 اور 54 جلد ایک رنبنے جلد او صفا دری پنزوسم سلورم پنزوسم صفا دا تفسیر عبد الرزاق چہ چانا ابن کثیر نقلو کو اگا پخبلا چاپ شوئے جا نو دا حقی اصل حوالہ ما تفہیم المسائل سلورم جلد کی نقل جلد چہارم دے ہاروت ماروت پا قصہ دے وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دی آیت پر تفسیر کے تفصیلی بحث شوے دے تفہیم المسائل حصے چہارم کے دا غنور خطا تما خلاصہ بیان کرا خود تفسیر دا عبد الرزاق نا دا حوالہ واورا. قال عبد الرزاق حدثنا سفیان الثوری عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار روایت سالم شو دو ابن عمرنا وغد كعب الأحبارنا وغبر روایت نافع ابن عمرنا وغيك عن النبي جدا خبر رسول الله کرد او دی روایت کی معلوم شو چې ابن عمر دا خبره نقل کرد دا كعب الأحبار نا دا یهودیان اللوی عالمو ورستو بیا د حضرت عمر په زمانہ کې مسلمان شوه ہو. خود اسلام راوړو نه بعد بندر بنی اسرائیل و روایات خلقو ته بیانولو بیانولو کې څه گناه هم نشته. شیخ بیابن بیان اول بیان خرواد عن سالم عن ابن عمر عن كعب الاحبار قال كعب الاحبار وائی رسول اللہ نوی كعب الاحبار وائی یہودیان و عالم وائی کہ ذکرت الملائکت اعمال بنی آدم وما یاتون من الذنوب فقیل لهم اختارو ملکین فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما انی ارسل رسولی الی الناس ولیس بینی وبینکما رسولی انزلا ولا تشرکا بی شیئا انزلا ولا تشرقا بی شیئا ولا تزنیا ولا تسرقا قال عبداللہ ابن عمر قال کعب قال کعب دانج قال النبی قال کعب فما استکملا یومہما الذی انزلا فیہ حتی عملا ما حرم اللہ علیہما. کعب الاحبار وائی دا علماء یہودنا یو عالم دا یہودو وائی خروس تو مسلمان شوئے ہو او تابعی دے کعب الاحبار وائی چی فرشتو دا آدم دا اولاد آدم دا ناکار آمالو دا گناہونو ذکرو کو باغی تا اوے لشو دیتا چی تاسو دو فرشتی وانا وائی منتخب کئے جزے اولیگم چایا دی گناہ کئیو کہ نہ کئی زمکی تا اولیگم ناغی ہاروت و ماروت غورا کرل نو اللہ دی توی چز انسانان و سراخ و خپل پیغمبران لیگم لیکن زما استاس و منکی سکبل پیغام رسون کے نشتا کن شے پدی زمکہ باندی او یو خدا چی شرک بنا کوئے ما سر بسوک شریک کوئے نا او زنا بنا کوئے او غلا بنا کوئے دیدی دری گناہونو ذکری بطول خاصو کو دارنگی نور گناہونو بم نا کوئے خدا ازمکہ کی اسی گئے. نو عبداللہ ابن عمر وئی چی ما تا کعب الاحبار ہوئی چی بکم اروز بنی چی دی کو سیویو دا روز لا پورا شوی نوا چی دی دا گناہ اکرلا او زنا اکرلا او یا شراب اس کو لو بے ہوش ہو. دا روایت چکم دویم بیان کو پدی کی اغا موسیٰ بن جبیر راوی چ اغیتا مجهول الحال ویلی دی یحیی بن سعید قطان اغد سند کی نشتا اغا پا غبل سند کے موجود دے چکم مسند احمد اور سید ابن حبان کے دے نو اغا سند ضعیف دے کہ اغا ضعیف راوی نشتا دا سند صحیح دے خدا صحیح سند بنی ابن عمر دا خبر دا کعب الاحبار نے نقل کرے دا نو ثابت شوا کہ خبر دا کعب الاحبار دا خبر دا رسول اللہ نہ دا او کعب الاحبار داہل کتاب و عالم او داہل کتاب و روایات میں نقل کول اسلام نباد بھی ہم نقل کول لکم و حضرات و تچ اشتباہ پر اتے دا غلط فہمے کے لاحق شوی دی غلط فہمی و تا لاحق شوی دا دا مسند احمد اور دا سید ابن حبان دا روایت پر بنیاد کیا کہ ابن عمر دا رسول اللہ نے نقل کرے دے نو رسول اللہ خبر خورشتی نہیں ہوئی نبیا خدا آگے نے انکار بدرانی اشتوا پر ہوتا او بیا پدی قصہ جکم اعتراضات راضی داغی تکلفی جوابات ور قول شروع کر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی عظیم محقق دے لیکن تفسیر عزیزی کی اغت ہم دا اشتباہ پر وقت او دا قصہ ہاروت و ماروت تو صحیح وئی قابل قبول وئی او پدی بانے وارد شدہ اعتراضات و آغا آغوی جوابات دور کولو کوشش کرے گئے تفسیر عزیزی کی حالانکہ عظیم شخصیت کو پاگر روایت غلط فہمے کے لاحق شو حافظ خبر واضح کر حافظ دیر محقق مفسر سدانا جدد بہرا خبر سیخ بالعموم دا محقق مفسر نمادتا اصل ماخذ نبیان و کوچ خبر دا کعب الاحبار دا البدایا والنہایا کی جداد ابن کثیر کتاب دے دا تاریخ البدایا والنہایا دا تاریخ کتاب دے دا ابن کثیر حقیقی فرمائی کہ اظنہ من وضع الاسرائیلیین وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ فَذَكَرُوهُ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ وَإِ زَمَا گُمَان پدی روایت دادے کہ دادے یہودو دزانہ جوڑ کرے دے دا وضع دا اسرائیلیینو دا دا اہل کتاب جوڑ شوے روایت من گڑت خود ساختہ موضوعی زان نہ جوڑ کرے دے لی اہل کتاب اظنہ من وضع الاسرائیلیین اگر چدا کعب الاحبار بیان کرے دے لیکن صحابو یا تابعینو حکایتن بیاد کعب الاحبار نہ نقل کرے دے نو حکایتن خو بیانول سا گناہ ندا چی سرے ہوئی چی بیا زمانگ دے مفسرین ولی بیان کو ابن عمر ولی بیان کو بل ولی بیان کو دا سا گناہ خو ندا خو مستدل بنا گرزائے دارنگے حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے ددی روایت سندی بحث نہ بعد فرمائی اور دا صحابہ اور تابعین و سنور آثارم نقل کری دی ددی قصے پبارہ کے آثار صحابہ و تابعین اور بیا وائی کہ وہ حاصلہا راجع فی تفصیلہا الى اخبار بنی اسرائیل اذ لیس فیہا حدیث مرفوع صحیح متصل الاسناد الى الصادق المصدوق الى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وظاهر سياق القرآن اجمال القصة من غير بسط ولا اطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما اراده الله تعالى. ویدی طول روایاتو دا آثار صحابہ و دا تابعین و حاصل دا دے کہ دا اخبار دا بنی اسرائیل دی کہ یو حدیث مرفوع صحیح الاسناد نشتا شیخ و صحیح الاسناد نشتا چداغ اسناد رسول اللہ ترسی دلی وی او صحیح امی او قرآن کریم سیاق چ دے هغه مجمل دا قصہ بیان کرے نو بس مونگا پدی آیتونو بنی ایمان روڑو دا ہاروت ماروت بارہ کے دا آیت چ دے او ددی پ مراد سدے دادا کا سے مجمل پریدو او ظاہر نہ جسم عالمی گیو مغا مرادو اور باقی دا چہاروت ماروت سوک و سو جدی بیان اللہ نہ دے کرے بس مگے ہم نہ بیان خدا کی سچ کو مشویدا پدی خوب سختے سرے رد ہو کو جدا اسرائیلیات دا دا شریعت دا اصول نہ خلاف عقل نہ خلاف اسی افسانہ نہ چی یہود رزانہ جوڑا کرے دا خورا کرے دا اور کابل احبار بیا بیان کرے انہیں ابن عمر تجدک ابن عمر تجدک ہو اغم بیان کو تو حکایتن دا قصہ مشہور شو اکم زے کی چوئی چھ رسول اللہ ویلی دی نو دا غی سند حقیقت میں نتا بیان کو باقی ددی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت ددی پا تفسیر کی سلور اقوال دی چھ زما کتاب تفہیم المسائل سلورم حصہ کی تفصیل سرا سرد حوالونا بیان شویدی لیکن راجح پدی اقوال و اربعاؤ کی قول دا جمہور دے جداغی جمہور دا قول مطابق تفسیر اور تشریح میں تاتا پرون کروا دوبارہ تکرار تا حاجت نشتا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا خطاب خو مومنانو تا دے خو اشارہ دا پدی خطاب کی دا یہودیانو یو شرارت تا او هغه داو چی دیب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ترات لد دا جاسوسانو پا طور بانے او دروانی دا پر او صحابہ کرام چی کلب دا رسول اللہ پا خبر پوئی نشو نحوی ببی مخلصین صحابو جراعنا یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبرا زمون رعایتو کا زمنگا نگرانی ہوگا کہ منگ چرتا خطا نشو او پر یہ خبر امنگا مزید پوئے کا نو داخو نہ گستاخی ہوا نہ بے ادبی ہوا یہودیان بم ناست روانی لراغلی نو پر ڈاگا پر مجلس کی خو رسول اللہ پشان کی گستاخی ہوا تھا پس خکارو الفاظوں کے خگران ہوا نو دی با ام کلا پا منس کی با اوی نبی علیہ السلام تا چلے کہ ادھر ہی گئے راعنا خود دی با دا راعنا نو چا با اعتراض نشو گولا چا راعنا دے ولی ہوئی ذکر نور مخلصین و صحابو بے ہوئی خو پا عربی کی دا راعنا معنا دادا چا نگرانی اکا زمن حفاظت اکا خیال اسا تا زمن امن پوئک رعایت خود نگرانے و حفاظت تو ہوئی دس دبیا دبے خبر خون نہ پا رہا بھائی کی خود یہودیان و پجبا کی ددی راعن مانا دا احمق راعن اے احمق اور پا رہا بھائی کی خدا صیغہ دا امر دا او دا نا پکے مفعول بھی دے او ضمیر ضمیر پا کی مستطر چے دے اغفائل دے اغفتا تا معلوم آگا خو پا عربی دا یہودیان پا جبا کی عبرانے کی دا راعنن مانا دا احمقو نو دیبا بی راعنا نو دا سی تلفظ بے اوکو چی دیبا تین دا مراد کو چی ایق مقلا نعوذ باللہ من ذالک دا کلمہ دا کفر دا خو دیبا اوہ الہ مسلمانان نو کن او کدا عربی پا معنی واخلی نو دی با دی عین بنی دا زیر چی دے زیر لے بے لگ ہونے زور ورکو نو یہ با تی جو رکو اخو بلسو عام خلق با پی پوئی نشو رائینا اے زمان بیزی سر اون کیا گڑ بتا ہوئی نو بیزی سر اون خود بی ادبی ندا سا گناہ ندا او پا عرف کی دا معمولی سڑے اخکاری چاہ پردے بیزی سڑے نو پدی بدی اخپل زڑ یخ کو نو دا راعنا لفظ ذریعہ گرجدلا دا رسول اللہ دا بیا دبے نو اللہ مسلمانانو تا اوی چ دا لفظ زو معنیین دے یو معنی صحیح دا بلا معنی غلط دا نو دا یہودیان غلط معنی اخلی او تاسو ښه معنی اخلی نو د دې په ځای هغه لفظ استعمال کړئ چې هغه زو معنی یې نه دی هغه یو معنی بل معنی نه دی او راغی کې د غلط معنی او د بی ادبۍ د معنی او د ګستاخه معنی سو کړو کولې هم نشي چې هغه انظر نه دی بمونگ نظر ہو کا اید اللہ پیغمبرانو نظر ہو کا مطلب ہم دغا دے او نگرانی زمونگ نگرانی اور رعایت ہو کا بمونگ نظر ہو کا مطلب یو تربیت ہو کا چی مونگ خطا نشو وہ مطلب دوبارہ مونگ پوئے کا چی پوشیوی نیو اور نورم زمونگ خیال ساتا چی خطا نشو نو دا مطلب خوف انظرنا کیوں پورا کینی نو اللہ پاک وی چرا اینارو وای ما مسلمانانو ته و کہ یہودیان دلی غلط امانا وا نخلی او در رسول اللہ پشان کی گستاخے موقع پیدا نشی او دا نارو بندشی اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړې دے مو وای راینا او وای انظرنا وای چې نظر وکا مونږ ته نظر وکا په مونږ باندې واسمعو او اور خبرا نارو تپوس تب آجت نہ پیخی گی نہ رائنا تھا نہ انظرنا تھا اب کا پیخ شی نہ انظرنا ہوا ہے حاجت پیخ شی گنی اول خو اور ہے نہ تپوس تب آرو آجت نہیں اوشتے کافر او دا پارا عذاب درنات او دا خلق کافر دی بے ادبی کئی نو دیل بخرے قیامت کے عذاب ور کئی وہ دنیا کے تاسو دا سے لفظ استعمال کرے کہ گستاخی د ګستاخی او د بیا د به معنی احتمال پکې نه او دیدا حسد ولی کوي چې راعنا د کنزلو په معنا اخلي نو ورپسې وایي چې ما یود الذین نه خوښي هغه کسان چې کافر شوي دي د کتاب والاونه او نه د مشرکان او نه خوښي مشرکان چې نازل کړي شي پتا سو باندې من خیرن سخیر د جانب درب ستاسو دلته مراد د خیر نه وحی ده او یا په عامه معنا واخله نو وحی به کوم راغله د وحی په نازلې دوه هم خپه دي او نور څه خیر د الله د جانب نه مسلمانانو ته ورسي نو پاغې هم خپه دي نو دا حسد د وجنه لګیا دي بې ادبي کوي او د راعنا غلطه معنا باندې اخلي او نورم بې ادبي کوي حاسدین دي او الله خاص کوي په خپل رحمت باندې هغه څوک چې اراده یې کړی نو الله اراده کړی و نو وحی په محمد رسول الله نازل کو او دی په خپه دي والله ذو الفضل العظيم الله ذو لوی فضل خاوند علامہ آلوسی پر روح المعانی کی جدی آیت پر ذیل کی فرمائی پر شرط تفسیر کی کہ من خیر نہ مراد وحی او عام فی انواع الخیر لأن المذكورين لا يودون تنزيل ذلك على المؤمنين حسدا وعداوة خوفا من فوات الدراسة وزوال الرياسة خوفا من فوات الدراسة وزوال الرياسة روح المعاني علامہ آلوسی بغدادی تفسیر دے وہی خیر نہ وحی مراد دا او عام اقسام دا خیر مراد دے ذکر چی لکم خلق پر دی آیت کے ذکر دے او چاہتا چی اشارہ دا ما یود اللذین کفرو دی اللذین کفرو کی چی چاہتا اشارہ دا دید قرآن کریم نزول پا مومنانو بانی نخو خو حسد دا وجنا او دا دشمنے دا وجنا او دا دی یرینان چی زمونگا درسونا با ختم شی او زمونگ ریاست او چودراہت او مشرعی با ختم شی ذکر چی قرآن تا با طول خلق متوجی شی نظم مدرسو تا وادو رازی نا او طول با رسول اللہ پا مدرسہ کی داخلہ اخلی او دا آغا درس کی با شاملی نظمونگا مدرسے با خوشی شی او درس کا ہونا با خوشی بھی او چی خوشی شی نظمونگا ریاست ختم شی ریاست خوب دے قائم دے زمونگا حال دا دے چی پوئی دل چی پیغمبر دا پیغمبر رشتے دے مدرسی بشاری شی او زمونگ دا ریاست بختم شی لدی حسد دا وجنا دین خوخی نو اللہ دیتا اشارہ کرے دا کہ ما یود اللذین کفروا من اہل الكتاب وللمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم لیکن واللہ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ذی آیت دا تفسیر چتا تما اوکو دا ابن عباس نمبر وی دے تفسیر قرطبی کے امام قرطبی نقل کئی کہ قال ابن عباس کان المسلمون یقولون للنبی راعنا على جهة الطلب والرغبة اے التفت الینا رائنا اے التفت الینا وکان هذا بلسان الیہود سبا فاغتنموها وقالوا كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا فنزلت الآية ونهوا عنها وفي هذه الآية دليل لسد الذرائع وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة والزريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه وقوع في ممنوع تفسير قرطبي نقلا عن ابن عباس وائی جی مسلمانان بوی راعنا او مطلب بیداؤ جی منگتا التفاتو کا منگتا توجہو کا منگ پوئے کا او دا یہودیان پا جبا کی راعنا کنزلو یعنی احمق دو یہودیانو دا لفظ غنیمت اگنو او دی یوبل تاوی چی پخواب مونگ دی محمد علیہ السلام تبا پت کنزل کول پشیشا او نن دا سی لفظ مونگ بیامو تو چی اخکارا با کنزل کول ذکر چی راعنا دیم و یا مونگم و دو دی تینا بلا مانا اخلی یا مونگ بتینا دا احمق مانا واخلو راعنا یعنی ایق مقلا نعوذ باللہ من ذالک نو پدی با خپل زړه یخ کو حاسد چې کنزلو کی نو پدی ځان له زړه یخ ردی وای ته اوس بخکارا کنزل کو نو دا آیت نازل شو مسلمانان د دین امن شو بیا امام قرطبی وای چې پدی دا آیت دلیل دے دا سد الزرائع دا قیدی دا پارا او سد الزرائع قیدا مذهب دا مالک امام مالک دے او دا غد مرگرو دے او یو روایت دا احمد ابن حنبل نم مروی دے او دا دے سد الزرائع پا قیدا باندے دلالت کئی قرآن او دا حدیث نورم نصوص سوا دا دے آیتنا او دا پیم دلالت کئی او دا ذریعی نا مراد چی دا اغا ذریعہ بندول غواری اغا دادے چی یوکار فی نفسی ہی ممنوع نئی منع نئی بلکہ جائزی لیکن دا حقید او کار دا ارتکاب پا وجہ دا اغی کار دا کولو پا وجہ یا دا اغی خبری دا ویلو پا وجہ یروی دیو ممنوع کار چدری نبا یو ناجائز کار جوش نرائنا خو جائز ہو خو سبب گرزے دو دا ناجائز کیا گا دا رسول اللہ گستاخی دا رسول اللہ پشان کے گستاخی دا اللہ منع دیتا قائد سد و ذریعہ وائی او دا آغی دلائلو کیو دلیل دا آیت دے چلا تقولو رائنا ردا نہیں سدن لذریعہ ہو کنی فی نفسی خرائنا جائز ہو نورم دلی گن مثالوں نہ دی ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر دا یو بلا خبر وا دا یہودیانو او اعتراض دا یہودیانو پا نبی علیہ السلام بنی او قرآن بنی جداری اللہ پا دی آیت کی جواب ورکی خکل دا آیت کی جواب وی او سوال نقل شوے نہیں اغب دا خارج نا دا شان نزول دا روایات نا معلومی او کل سوال نقل کئی او جواب ور کئی سوالم نقل شوی وی او جوابم ور کئی دلت سوال نقل شوی نا دی ہما ننسخ پا آیت کی جواب ور کئی نو دی جواب نمونگا پاسا نا معلومو لے شو چی سوال بسو کل دا جواب چی واوری نو دا جواب نا اندازہ لگو لے شو چی سوال با دا قسم سوال بچا کرے وی نو دا سوال مونگ دلتا معلومو لے شو او تفاصیل کی نقل شوے ہم دے او حغا دا دے کہ یہودیانو بوی کہ اللہ پاک جو حکم چے نازل کی اغا بیا نہ منسوخ کی او نسخ چے دے دا جائز نہ دے او دا اللہ دے شان خلاف دا خو انسان چی دے اگر رائے کلا بدلی گی نو پا یو وقت کی یو خبر او کی یو حکم او کی او بیا سو وقت رستو دا اگر رائے بدل شی امخ کی پوشو اے نو نو مخکنے حکم اخپل بدل کی او نوے حکم جاری دا دنیا بادشاہان حکمرانان علماء فقہا مجتہدین یقین اندا سے کولشی او کئی لیکن چاہی علم خو پا ہر سیز بنے نہ دے تو کلا یو رائے یو خبر او کی بیا سو رسط دا آغین رجوع او کی جزا نوم پہنچے واغا بدل کی لیکن دا اللہ پا علم کے خود تغیر او تبدل او کمی او بیشی نرازی تغیر او تبدل دا اللہ علم خود نہ بدلی نو آغا چی یو حکم نن نازل کی او کال پس او دوکال پس یا لس کال پس آغا منسوخ کی دلی معنی خدا شو چی اللہ پاک تا لس کال پس یا یو کال پس علم حاصل شو چی دا مخکنے حکم خنو او دا زخطا شوئے اوما نو دا خود بنی آدم سر خیی گی اللہ سر خون خیی گی دا مستلزم دے بدا تا او دا بدا دے شیعگانو یو اشتلا دا بدا وی یو نو خبر ظاہر دل سریتا چه مخکی نا ظاہر نو ندین خو بدا جوڑی گی چه مخکی معلوم نو رستو معلوم شو او دا اللہ تعالی رائے بدل شو نعوذ باللہ من ذالک سنچ دا انسان رائے بدلی گی نشیگانم وی نسخ قائل ندی او ذکر چی وی دا مستلزم دے بدا لرا او یہودیان ہم قائل ندی خود یہودیان پا بل انداز وی او دی پا بل انداز وی دی بینی ہی دی خبر پشان دی یہودیان ہم ندار خدا آغی پشانی ملتا جلتا دا دی وجہ نا یہودیان بوی چی دا موسیٰ علیہ السلام بانی چی کم تورات نازل شوے دے دا منسوخ شوے ندے او نا منسوخ کی دیشی او اللہ پاک حق الحکم منسوخ قیم نا او دا محمد علیہ السلام یو طرف توئی چی زد موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تصدیق کوم مصدقا لما معاکم او مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کوم دا توراتم و دا موسیٰ علیہ السلام او بلخوا بعض احکام دی چه تورات کی دی او دتا اویو ندے وی چه اغا منسوخ شوی دی او زما پا شریعت کی اس اغا بل حکم دے نسخ کل رات لیشی اللہ تعالی حکم کل منسوخ کی گی دا خود اللہ نشان مناسب ندے دا اللہ پا علم کی تغیر خود نرس مطلب دا چه تورات دا قیامت پوری دے منسوخ شوی ندے بل دے پخپلہم اخپل امت کی مخ کی امر کرے ہو چی بیت المقدس تب پا مازہ کی مخ کوئے او رسو بیادہ حکم بدل کو چی نہ کعبے تب مخ کوئے او وی چی دا اللہ پاک ویلی دی او اللہ پاک بیت المقدس منسوخ کو دا اللہ تعالیٰ پہ علم کی ستغیر راگا چی منسوخی کو دا اعتراضات شروع نو اللہ جواب ورکو چیز چی کم آیت او کم حکم منسوخ کوما نو داغی نا بہتر حکم نازلوما او یا کم از کم داغی عمر خوبوی پا پیدا کی یا پا نفع کی او دا تبدیلی دا حکم دا اللہ پا علم کی پا تغیر مبنی ندا سوچ کوئے خبر ہوتا بلکی دا اللہ دا مخلوق او دا اللہ دا بندگانو پا حالاتو کی دا تغیر بنی مبنی دا حالات بدل شوی دین حکم بدل کرے دے او اللہ تا علمو چی دا حکم دا فلانی وقت پوری بئی واغا وقت مخی نا خودلے نو کنی اللہ پا علم کی ہو چی دا حکم دا فلانی وقت پوری بئی او آغی وقت کی بزما دا بندگان و حالات بدل شوی وی نو دا آغی دا حالات و دا تغیر دا وجہ نبزا حکم بدل کم او بیا با دیو نوے حکم راولم دا دی دا حالات و مطابق نو دا دا انسانانو ضرورت دے دا اللہ ضرورت ندے دا غی حالاتو کی تبدیلی راغلا نو نوے حکم نازل شو او دا اللہ پا علم کے اوچ دا حالات با فلانی وقت کی بدلی گی او بیا با دا مخینے حکم دی دا پارا مناسب نہیں بیا با نوے حکم راولم خدا چی مخی ندی تیم خودلے نو اللہ پا علم کی دی وجہ نظمونگا اصولیین دا نسخ مانا کئی اصطلاحی مانا چی بیان و انتہا مدت الحکم بیان و انتہا مدت الحکم دا حکم شرعی پیٹے دا ختم دو اظہار تا نسخ ہوئی چی دی مخکنی حکم نیٹا امودا ختم شوا استاسو آغا پریز ہے او تاسو میں مخ کی مدہ خودل نوا خود ما علم کیوا نو اس دری وقت درست تاسو دا مخ کی مخنے حکم پرید او دری مثال علماء دا بیان کرے دے دا پو یولو دا پارا کہ طبیب جسمانی دا مریض دا مرض حالت تا گوری نو ابتدا کے چی طبیب لا مریض بوت لے شی نو یو قسم دوائی ورکی او بیا وئی چی دا با ہفتہ پس یا میاش پس بیا مماتا او خیئے نو بیای او گوری نو دا مریض حالت کے تغیر راغ لئی نو بیا اغا مخکنے دوائی اغی مریض لا مناسب نئی بیا ولا نمی نسخہ و نمی دوائی ورکی نو دا اصل کی اگر طبیب خطا شوے نو دا دنیا انسانی طبیب خو خیر کل خطا کی گیوں کا نا عام طور ماہر طبیبان خطا شوی نہیں خو مخ کی دا غیر پارا اقا دوائی مناسب ای چکم یا ول کی ورکڑی وا او میاش پس اگر پارا بلا دوائی ویندا مونگا روزانہ گورو نا نسخی بدلی را بدلی نا ڈاکٹران نو دا ڈاکٹرانو علم کی تغیر نہ دے راغلے اگر کہ ڈاکٹرانو پہ علم کی خود تغیر راتلی شی زکر جی بنی آدم دی خطا کی دے ام شی عام طور خطا شیوی نہیں دا مریض مرض حالت بدل شوی عمدارنگی دا اللہ پہ علم کی تغیر نہ دے راغلے حالاتو کی تغیر راغلے دے نو حکم بدل کو نو دا مفاد دا پارت او آخری پیغمبر باندی چ آخری کتاب نازل شو او دا چونکہ مہیمن الکتب دے او آخری کتاب دے او دا آخری پیغمبر دے نو اس دری قرآن دا مکمل کی دلونا بعد او دا دین اسلام او دا شریعت دری احکام او دا تکمیل نا بعد دری احکام او دا بدلے دو امکان نشتر ذکر چی پیغمبر بل ناراضی اور حکم با بدلی کی دا اللہ پا وحی بندہ شوید عمدہ وجہ دا چکم حکم پا قرآن ثابتی یاد رسول اللہ پا حدیث صحیح الاسناد بنی صراحتن ثابتی نو اجماع صحابہ بنی ہم اگا حکم منسوخ کے دے نشی حال دا رہے چی دا صحابہ اجماع حجت قطعیہ دے خدا پا اغی امور کی چھ نس موجود نہیں دا صحابہ بالاجمام دا قرآن و دا حدیث منسوخ کو لینش ذکر چھ نسخ ہوئے لکی جی حکم بدل ول نو حکم با اغی سوک بدلی چھ چاکرے او حکم کو ان کے ہو اللہ دے حاکمیت خدا اللہ صفت دے دے بنی آدم خو غلامان دی بندگان دی کا صحابہ دی او کا نور دی نو حاکم اخبل حکم بدلو لشی اور رعیت دا حقی از خود دا حاکم حکم نشی بدلو لی پا خبرم تا تا عقلن پو یوما چاچے قانون جوڑ کری وی اگا اخبل قانون بدلو لشی خود بادشاہ چے کم رعایا دا پارا قانون جوڑ کری وی رعایا تا حق حاصل ندے چاگا بدل کی نو حاکمیت دا اللہ دے اللہ الحکم بدلو لیشی باتراز بیزے بھائی ذکر چاگا دا خود بندگانو دا حالاتو نا خبر دے چا اس دے وقت دا حالت کی دا مخ کی حکم مناسب ندے نمے پکار دے اگا خبر دے او حاکم کا سا حکم نہ میرا ولی نو اغبد وحی پا ذریعہ برازی او وحی بندہ شمی دا دین مکمل دے نو اس دا تکمیل قرآن نباد او دا تکمیل دین اسلام نباد او دا تکمیل شریعت اسلامیہ نباد منصوص احکام چکم نصوصنا ثابتی دا مجتہد پا اجتہاد پا قیاس ثابت نئی بلکہ منصوص بھی جو اغا دا منسوخ کولو دروازہ بند شوے دا ٹول امت متفق شی دا مزن و اوقات نشی بدلو لے دا مزن و رکاتنا نشی بدلو لے کہ مسلمان پاتے کی دل غواری ہو کہ نغواری ہو دیر کسان انکار کئی نو دیبا میں انکار ہو کی مرتد بشی خوکا مسلمان پاتے کل غواری نو ٹول امت کا متفق شی چی منگا دا مزدونو دا اوقات بدلو نو دا اللہ دا مقررہ حدودو کی دن اوقات بدلو روا دی خوچ کم حد مقرر کرے دا آگے نو مخی کولی ام نشی اور اس تو کولی ام نشی پہ اتفاق بنی ام نشی کولی رکاتونا کمولے نشی زیادولے نشی سود حلالولے نشی شراب حلالولے نشی او دا ابو او دا پی او دا حلال سیزونا حرامولے نشی پہ اتفاقم نہ یو عالم پہ اجتہاد حرامولے شی نہ ٹول مجتہدین پہ اجماع حرامولے شی او نہ صحابوں پہ اجماع بنی ختم دیش ذکر جی صحابہ اجماع میں ذکر ہوئی چی دا آغا درجہ دا باقی اجماع نا اوچتا دا واغم نشی منسوخ او آغین منسوخ کرے ہم نے او دا حکم دا آغین دا مسئلہ بیا او نور دا نسخ مفہوم لغوی او اصطلاحی او پاغی کی دا متقدمین و دا متاخرین و دا اصطلاحات و فرق دا ماتا دا دور تفسیر دا آغاز کے پڑو بنی روزمندے تفصیل کرے ہو ما ننسخ نہ منسوخ کروں گا من آیت ہنسیو آیت او ننسیہا او یا نہ ایرو منگا یو آیت در رسول اللہ نا چی در ذہن نے اوزی ناتی بخیر منہا نراولو بمونگا خپل بندگانو دا پارا غورا آیت دا غینا او یا بمثل دے دا منفعت پا لحاظ سرا او دا مصلحت پا لحاظ سرا او دا اجر و ثواب پا لحاظ سرا سوچ کوا یا بے فیدہ دمخ کی نزیات آئی یا بے آغم رئی او ثواب بے دمخ کی عمر بئی یا بے دمخ کی نم ثواب زیات دا مراد او آیت دا قرآن آیت تہم وئی او آیت مطلق حکم تہم وئی نو بازی منسوخ آیتو دی او بازی آیتو منسوخ ندی احادیثو کی یو حکم ثابت وی یو آغا منسوخ شوئی نسخ دا قرآن بالقرآن ہم روا دے او نسخ دا حدیث پا قرآن ہم روا دے او نسخ دا حدیث پا حدیث سرا ہم روا دے او نسخ القرآن بالحدیث اگی کے اختلاف دے بازی وائی چی دا قرآن پا حدیث منسوخ کے دے نشی خو حنفیہ وائی چی قرآن حکم پا حدیث منسوخ کے دے شی خو پا شرط دے چی اگا حدیث متواتر وی خبر واحد نہیں راویان گنی دمرا گنوی چی داغی پا دروغ بنے دے اتفاق گمان نشی رات لے دے سڑی پا غی بنے